بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ احکام آخرت کا مدار عامل کی نیت اور عمل پر ہے، نہ کہ واقعے پر. بس اگر کسی کو اپنی طہارت و ادائیگی شرائط اذکار و عبادات کا علم اپنے ذہن میں تو ہے، وہ بے اعتبار واقعے کے نہیں، تو اس حالت میں قبول موعود ہے، اس حالت میں قبول موعود ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. عدم قبول و مطرودیت اختیاری کوتاہی پر ہوتی ہے، نہ کہ غیر اختیاری پر. اور غیر معلوم ہونے کے لیے غیر اختیاری ہونا لازم ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے عمل کا دار و مدار جس چیز پر ہے اس کو بتا دیا کہ اپنے علم پر دار و مدار ہے. اپنے علم میں اگر یہ باوضو ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، واقعے میں ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلا ہو، تو اس کے لیے معاف کر. دار و مدار اس کے اپنے علم پر ہے. علم ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو ایسی صورت پائے گی ہلکی سی، اس کو پتہ نہیں چلا، اب واقعی میں تو وضو ٹوٹ گیا لیکن اس کے علم میں وضو ہے، اس لیے نماز کی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو دیکھتے ہیں، ہمارے اختیاری کاموں کو دیکھتے ہیں. علم نہ ہونا یہ تو غیر اختیاری ہے، اس لیے یہ معاف. اپنے علم کے لحاظ سے اگر واقعی وضو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی اور غلطی ہو گئی ہے پھر تو اس کا لحاظ کرے گا، اور اگر اس کے علم میں غلطی نہیں ہوئی، وضو بھی نہیں ٹوٹا، تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا ثواب اور عذاب سب ہمارے اختیاری کاموں پر ہے. غیر اختیاری کسی کام پر بھی نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے. نیکی کرنا بھی اختیاری کام، اپنے اختیار سے نیک کام کرے ثواب ہوگا، اپنے اختیار سے نیک کام نہیں کرتا تو ثواب بھی نہیں. ایسے اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے تو گناہ ہوگا. غیر اختیاری طور پر 100 دفعہ بھی خیال ذہن میں آتا رہے، برے برے خیالات آتے رہیں، یہ سب معاف ہے. صحابہ نے عرض کیا حضرت ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں ہم بیان نہیں کر سکتے. گندے خیالات، برے خیالات، گناہ کے خیالات، کفر کے خیالات، یہ ہمیں آتے ہیں، ہم ان کو بیان تک نہیں کر سکتے. ہمیں ذاکا صریح الایمان تو خالص ایمان ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان وہاں حملہ کرتا ہے جہاں ایمان ہو. جیسے چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں کوئی رقم ہو، جو خالی ہاتھ ہے، لنگ کے زیر اور لنگ کے بالا، نیغ میں دوست و نیغ میں کالا، ایک انگوٹی اوپر ایک نیچے، بس اس کو غم کس چیز کا؟ چور آئے گا تو کیا لے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں لے جائے گا، کچھ ہو تو لے جائے. اس لیے چور وہاں آتا ہے جہاں مال ہو، شیطان وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو، جہاں اس کو ایمان نظر آتا ہے وہاں تو حملہ کرتا ہے. جہاں ایمان ہی نظر نہ آئے، کافروں کو وہ ثابت نہیں آتے. کافروں کو پوچھ لیں آپ، ان کو کوئی وسوسہ نہیں آتا، کیونکہ وہ تو خود ہی کفر کیے بیٹھے ہیں. شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ ان پر حملہ کرتا پھرے، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں. اس لیے شیطان ان میں وسوسے نہیں ڈالتا. ایمان ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصود تو ہمیں ثواب سے محروم کرنا ہے، زیادہ ثواب سے محروم کرنا ہے، یا ثواب ہی سے محروم کرنا. ایک صاحب کو جگا رہا کوئی آدمی، اٹھو اٹھو تہجد پڑھ لو، اٹھو تہجد پڑھ لو، اٹھو تہجد پڑھ لو. اصل امیر معاویہ کا واقعہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ؟ پوچھا کہ تم کون ہو جو مجھے جگا رہے ہو؟ اس کا میں شیطان. کیا شیطان اور جگائے تہجد کے لیے، یہ کیسے ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، کل آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دے دیا. میں نے آج چاہ کے ایک ہی کا لے لو اٹھ کر، ایک نماز کا لے لو، 70 کا تو نہ لو. آج بھی رونے لگ گئے تو آج بھی 70 کا مل جائے. اس لیے میں جگا رہا ہوں شیطان کا کام. ایک آدمی دیوار کے پاس بیٹھا تھا، دوسرا آدمی آیا کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، یہ دیوار گرنے والی ہے. تو اٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا باقی وہ دیوار گر پڑی. پوچھا بھی تم بڑے مہربان، تم کون ہو جس نے میری اس پر اتنی مہربانی کی کہ مجھے بچا لیا؟ ذرا کیا پوچھتے ہو، میں شیطان ہوں. ہے شیطان تو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، تم نے مجھے بچا کیسے لیا؟ کہنے لگا میں نے اس لیے بچایا ہے کہ اگر دیوار تم پر گر جاتی تو تم شہید ہو جاتے. شہادت کا درجہ بڑا اونچا ہے. میں نے کہا وہ درجہ نہ ملے، شہادت کا درجہ تو نہ ملے، اپنی موت مرے، شہادت کی موت نہ ملے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا. تو شیطان کبھی ہماری خیر خواہی نہیں کرتا. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا. جی اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کے پیچھے نہ لگنا. جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ شیطان کے بلانے سے ہوتے ہیں، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو. شیطان گناہ کراتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے. اس لیے ہمارے ذمے ہے ہم علم دین حاصل کریں، اور شیطان کے ورغلانے سے بچیں, شیطان کی رہنمائی سے بچیں. یہ حاصل ہوگا علم سے, علم حاصل کریں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی. علم ہی نہیں ہے تو آپ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے, جس طرح کو موڑے گا آپ مڑ جائیں گے, جو گناہ کرائے گا آپ کر لیں گے. اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اصل طریقہ تو یہی ہے, 8 سال محنت کریں, دن رات محنت کریں, پھر علم آتا ہے. ہمارا نصاب 8 سال کا ہوتا ہے, 8 سال دن رات محنت کرنی پڑتی ہے, جب جا کر علم حاصل ہوتا ہے. اصل طریقہ تو یہی ہے, اتنا وقت نہ ہو تو کم از کم اردو کے اندر دینی کتابیں دیکھتا رہے. اردو میں بہشتی زیور ہے, وہ پورا پڑھے, اس پر عمل کرے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے 320 واز چھپے ہوئے مل جاتے ہیں. پہلے تو تلاش کرنے پڑتے تھے, اب یہ قاری اسحاق صاحب ملتان والے ہیں, ادارہ تالیفات اشرفیہ بہور گیٹ ملتان, انہوں نے سارے چھاپ دیے. 31 جلدوں میں 320 واز مل جاتے ہیں. لاہور میں مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار, مکتبہ سید احمد شہید, وہاں سب موجود ہیں. آپ جتنے چاہیں لے لیں, ایک جلد لے لی پڑھ لی, پھر دوسری لے لی وہ پڑھ لی, تیسری لے لی وہ پڑھ لی. اس طریقے سے 31 جلدیں یکے بعد دیگرے آپ پڑھیں, 2 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2 مہینے کم از کم آدھا آدھا گھنٹہ پڑھیں آپ, 2 مہینے میں آپ کے دل کی کایا پلٹ جائے, آپ کو نیکی ہی نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.